میرے بھائیو، اس زمانے میں یہ کافر بادشاہ اسیر ہوا کرتے تھے، گرفتار ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارے مسلمان مجاہدین تھے، ہمارے مسلمان بادشاہ جہاد کیا کرتے تھے اور ان کافروں سے جزیہ لیا کرتے تھے۔ اس جنگ میں شاہ روم بذات خود اسیر ہوا اور ایک مدت بعد اسے اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ سلجوقی سلطان کو جزیہ ادا کرے گا سالانہ۔ اور یہ بات اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ روم کے بہت زیادہ علاقوں نے مسلم ریاست یعنی سلجوقی سلطنت کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ عظیم سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد کئی سلجوقی ریاستیں سامنے آئیں، جن میں سے روم کے سلجوقیوں کو بڑی شہرت حاصل ہے، اور یہی وہ سلجوقی ریاست ہے جو مشہور زمانہ ارطغرل کے زمانے میں موجود تھی، اور سلطان علاء الدین کے قباط اس سلطنت کے بادشاہوں میں سے تھے جن کی وفات یا شہادت کے بعد یہ سلجوقی سلطنت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور منگولیوں نے مکمل طور پر اس پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد عثمانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی اور یہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ سلجوقیوں کی حکومت ایشیا کوچک میں تھی اور ان کی حکومت کی حدود مغرب میں، یورپ میں بہت آگے تک جا چکی تھی، حتیٰ کہ رومانیہ کی حکومت ان کے سامنے بے بس تھی۔ 8ویں صدی ہجری یعنی 14ویں صدی عیسوی میں روم کے سلجوقیوں کی جگہ عثمانیوں نے لے لی اور قسطنطنیہ کی فتح کی کوششیں ایک بار پھر شروع ہو گئیں۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب بایزید، جنہیں یلدرم یعنی آندھی اور طوفان کہا جاتا تھا، انہوں نے فتح قسطنطنیہ کی کوشش کی اور 796 ہجری بمطابق 1393 عیسوی میں بڑی شدت سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا۔ سلطان بایزید یلدرم نے شہر کا محاصرہ اتنی شدت سے کیا کہ بیزنطینی بادشاہ سے مذاکرات کے دوران یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دے، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور مذاکرات کو طول دے کر اسلامی فوجوں کو قسطنطنیہ سے پیچھے دھکیلنے کے لیے یورپ سے مدد طلب کرتا رہا۔ قریب تھا کہ بایزید کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہو جاتا، لیکن اسی اثنا میں خبر پہنچی کہ منگولیوں نے تیمور لنگ کی قیادت میں عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا ہے اور ان علاقوں میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ سلطان بایزید کو مجبوراً محاصرہ اٹھانا پڑا اور اپنی فوجوں کو لے کر منگولوں سے جنگ کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑا۔ منگولوں کے خلاف فوج کشی میں بھی سلطان بایزید نے خود قیادت کی اور انقرہ کے مقام پر دونوں مسلم فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، اس لیے کہ اس وقت یہ منگولی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن آپس کی چپکلشوں اور اختلافات کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے۔ بالآخر بایزید کی فوجوں کو شکست ہوئی، سلطان بایزید تیمور کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور قید کی حالت میں 1402 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نتیجتاً دولت عثمانیہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئی اور فتح قسطنطنیہ کی سوچ کچھ وقت کے لیے مدھم پڑ گئی۔ اب جیسے ہی عثمانی سلطنت کو دوبارہ سے استحکام نصیب ہوا، حالات درست ہوئے، تو روح جہاد دوبارہ سے آ گئی اور سلطان مراد ثانی نے اپنے دور حکومت میں قسطنطنیہ کی فتح کے لیے پھر سے کوششیں شروع کر دیں۔ عثمانیوں نے ان کے دور میں کئی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ ان کوششوں کے عرصے میں بیزنطینی بادشاہ عثمانیوں کے صفوں میں فتنہ و فساد پیدا کرنے اور بیرونی طاقتوں کو سلطان کے خلاف مدد دینے کی کوششوں میں مصروف رہا، اور اس طرح نصرانی بادشاہ سلطان کو اپنے مقصد سے، جس پر وہ بہت یعنی حریص تھے، غافل رکھنے میں کامیاب رہا۔ عثمانی اپنے ارادوں کو پورا نہ کر سکے،